www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العظيم. آپ حضرات میں رمضان شریف کی متعلق اس کے احکام اس کے فضائل بہت کچھ سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ برابر قرآن کے متعلق رمضان شریف کے متعلق بیان ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو مرتب فرمائے اور رمضان بعد بھی اس کا سلسلہ جاری و ساری رکھے. میں بھی اس کا مکلف ہوں اور آپ حضرات ہوں. اور اس وقت ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب اور اس کی جزا دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کا استحضار ہونا چاہیے جو ہم لوگوں نے روزہ رکھا, تلاوت کیا, تسبیحات پڑھی, دعائیں تھیں, ان سب کا اللہ تعالیٰ پورا پورا جزا برآمد کروائے گا. ہماری نیت یہی ہونی چاہیے, اصول کے ساتھ, قواعد کے ساتھ ہر عمل کو سنت کے مطابق انجام دینے کی سعی کرنا چاہیے. سعی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی برآمد فرمائیں گے. ان کے یہاں کوئی بخل نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سو کے بارے میں حضور نے فرمایا انا اجلی بھی, میں اس کی جزا دوں گا. اسی رمضان کی اصل سے یہ وقت ہے کہ ہم لوگ جزا لینے کے لیے آئے ہیں, جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جزا دوں گا. یہ بھی ہے بس سوم لی, سوم میرے لیے, وانا دل دی. بڑی بڑی حدیثیں ہیں جو امید دلانے والی ہیں اور اپنے عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرانے والی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے اعمال کی ہم کو توفیق دیا جس کی جزا دینے کا خود وعدہ فرمایا ہے اور بار بار وعدہ فرمایا. اس بنا پر ان جزاؤں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے, شیخ عبداللہ مودی دہلوی نے شیخ فرید کو جو وزیر تھے ہندوستان کے, ان کو لکھا کہ جزاؤں کو پیشی نظر رکھو. ابھی کوئی بات تو ہے, اخلاص عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. تین نصیحتیں وزیر کو کر رہے ہیں, ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو, یعنی جیسا ظاہر ویسا باطن. ظاہر بھی سالے ہو اور باطن بھی سالے بن کر اصلہ ہو اور اخلاص عمل یہاں آئے ہو, اس لیے سے آؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جزا دے گا. اس کے لیے بھی آداب ہے. تقدیر یہاں بھی جسے بقرعید میں ہے اس میں بھی تقدیر ہے. دیکھتے لوگ پڑھتے ہیں, یاد بھی نہیں رہتا, ہم لوگوں کو بھی یاد نہیں رہتا بات پہ, لیکن دھیرے دھیرے تصویر اللہ تقدیر اللہ پر اللہ پر پایا جاتا ہے. آنے کے بعد اعتکاف کی نیت کرنے کی چاہیے, جزا لے کے لیے آنا, اس کے لیے آداب ہے. ماضی میں داخل ہو, دائرہ پر رکھو, تسبیح پڑھو, دعا پڑھو, یہ سب آداب ہے. بہرحال اللہ کی طرف سے جو جزا تقسیم ہوگی اس کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ پورا پورا جزا ہم کو عطا فرمائے اور ہمارے عمل کو بھی قبول فرمائے. پورا پورا جزا کب ہوگا؟ پورا پورا عمل ہوگا. لیکن کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے پورا پورا عمل کیا ہے, پورے اعمال کے حق ہم نے ادا کیا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کرتا. نبی نہیں دعویٰ کر سکتا تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے آئے ہیں उसी की सजा के लिए आए हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको मालूम न फरमाए। रमजान में हमने दुआएं की हैं, इस वक्त एक खास मौका है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जरूर जदा होगा फरमाएंगे। एक बुजुर्ग का वाक्य लिखा हुआ है, उन्होंने दुआ के एक हाथ से दुआ से किया था तो एक ही हाथ बड़ा ज्यादा मिली, चाहे अल्लाह की ज्यादा बहुत कम आम होती है। क्या तुमने दोनों हाथ फैलाई नहीं तो आधा मिलेगा, तो मुझे एक फैलाए। अब ऐसे किए होते पूरा पूरा मिलता, लेकिन जब तुमने एक है अपारे सड़क दी है, ऐसे मौकों बातें याद आ जाती हैं। किताब की पढ़ी बहुत बुजुर्गों के अखबार रिश्तेदार ये भी याद आ रहा है। एक आदमी जो आके हमको रोटी मिल जाएगी आप ही से, फिर एक रोटी दे दिया दीजिए, एक रोटी मिल जाएगी, सारा नहीं मिल जाता। तो कहा यार नहीं खाली रोटी रोटी कैसे, क्या तुमने रोटी तो मांगा था, सारा तो मांगा ही था तुमने आप ही। अल्लाह भी है कि नहीं सब चलता है, जिसे यहां चलता है अल्लाह ताला जो करीबों के करीब है उनके यहां भी पा गया। अल्लाह ताला दस समय अल्लाह कौन लगी सजा जगह फिर हो जा वो दस सकी है अल्लाह दस समय अल्लाह कौन लगी जो कहती थी अल्लाह सुनता भी हमारी बात सुन लिया जाए। दस समय अल्लाह कौन लगी सजा जगह फिर हो जा कि वो तुम झगड़ रही थी अल्लाह सुन रहा था, बहुत खुश हो गया था हमारी बात अल्लाह ने सुन लिया। दस समय अल्लाह कौन लगी सजा जगह फिर हो गया वो दस सकी है अल्लाह, तो तुम शिकायत कर रही थी अपने जोजा से रब दरों से और शायद उनको भी अल्लाह सुन रहा था, तो हमारी बात भी अल्लाह सुनते ही नहीं, झगड़ा करेंगे वो भी सुनेंगे और वहां तो नसीहत करेंगे वो भी सुनेंगे। इस बिना पर अल्लाह ताला माँ यमी कौली माँ यमी कौली इला नदहरा थी, कोई बात नहीं कहते मगर अल्लाह ताला का मेरा पत्थर रखे हुए हर कौल को बोलना याद करने फरिश्ते लिखने वाले हैं, हर फरिश्तों को लिखने कोई जरूरत नहीं, अल्लाह मोहताज नहीं, लेकिन हमको आपको समझाने भी फरमाया कि सब कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि हम कोई चीज महफूज रखना चाहते हैं तो देख लेते हैं अगर किताब तो शायद अरे इल्म शायद बल किताब तो कैद है ही नहीं है, इल्म क्या शिकार है और किताबत उसकी कैद है कुछ देर मेरी है। इसमें आपको लिखने का भी मामूल थोड़ा सा रखना चाहिए, लिखने बोलने का जैसे वो थोड़ा सा लिखने का भी रहना चाहिए। बार अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग जब आए अल्लाह ताला हमारे रोजों को भी कबूल फरमाए, हमारे तरावी कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस मदरसे को भी बाकी रखे। जिन हजरात ने पूरी पूरी कोशिश किया, हमारी रियायत किया, हमारे लोगों की रियायत किया, आने वालों की रियायत किया, ये सब अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। आमाल का मिल जाना उसका कर देना ये भी अल्लाह की तरफ से है, वरना बदखुलकी भी होती है, बद अखलाकी भी होती है, सब कुछ होता है। ये जो सही सलामती के साथ अखलाक के साथ हुस्ने सुलूक के साथ कोई मामला कर दे तो बहुत बड़ी बात है। अभी चलते जाते मुझे कौन आए इमाम गजाली का तो फरमाते हैं कि देखो खाना पीना तो है नहीं, अच्छी भी दावतें होंगी आएंगे जाएंगे, लेकिन इमाम गजाली ने लिखा है कि खिलाना पिलाना तुम्हारा तफाखुर और मुबाहत भी नहीं होना चाहिए। कितनी बुरी दावतें होती हैं, लाखों कितने टेक पड़ते हैं। महाबल्ला साहब ने आया कि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में इतने देर पके इतने असर जायका का पड़ा कोई खाने वाला नहीं, वो चीज तुम्हारे ला के है तुम्हारी चीज नहीं है। मालिक हर शय खुदास मैंने बताया था, हर शय का मालिक अल्लाह है, तुम जैसे चाहे सब नहीं कर सकते। जिस तरीके से हासिल करने में शरीयत के पाबंद हो उसे खर्च करने में भी तो शरीयत के पाबंद हो, और आदमी शाकिर और साबिर हो नहीं सकता जब तक कि जायज चीज तरीके से हासिल करे और जायज तरीके में खर्च करे, तब वो शादी शादी और शाकिर होगा, वन फूल मोहम्मद होगा, लहो लई में खर्च करने वाला होगा। इमाम गजाली ने फरमाया कि तुम्हारा खाना खिलाना ये तफाकुर और मुबाहात नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से बढ़ने के लिए नहीं होना चाहिए। नियत है, उसी नियत से तुम तफाकुर नियत कर लो और उसी नियत से अल्लाह के डरना नियत कर लो, दोनों बराबर है। खाना पीना कोई नहीं रहेगा, लेकिन नियत की वजह से जमीन और आसमान का फर्क नहीं। नियत यह है कि हमारे भाई खुश हो जाए। इस्तेमाल तो कुलूब मोमिनीन, मोमिनीन के कुलूब को माल का निकली खिलाओ, वह तानीस में खाने मुसलमान और मुसलमान भाइयों को मानूस का निकली खिलाओ, खिलाना पिना होता मानूस हो जाता आदमी। तो ये इमाम गजाली ने देखा है कि कुलूब के इस्तेमाल के इस्तेमाल में माल का निकली होना चाहिए और लोगों के कुलूब को अपने भाइयों को कुलूब को मानूस करने के लिए। आदमी होता है चार्ज लेती था फिर आता है, अरे उसके यहाँ कौन जाएगा, बकरी आदमी पूछता भी नहीं और सिर्फ पानी पिला लेता है, जैसे यहाँ चाय पिला दी उससे आदमी मानूस हो जाता है, फिर आने के भी पीछा आता है कि इज्जत करता है। ये इमाम गजाली ने देखा बहुत। और तीसरी चीज फरमाई बहुत उमदा, वह इताम व ताम मुश्किल, इताम व ताम वह तस्न व इतना हजूर सल्ला वसलम की आदत थी, आपकी सुन्नत थी, वह खाना खिलाते थे। ये नियत कर लो कि खाना खिलाने से हमारी नियत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तेबा है, तो खाना खिलाने का भी सवाब और इस नियत से कि हजूर की सुन्नत यह है लाखों गुना का सवाब बढ़ जाएगा। खाना तो खिलाते ही आता है रवायतों में कि कोई शख्स कैलूला करता है सिर्फ इस नियत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो कहते हैं कितने बकरों की कुर्बानियों से पकड़ के एवं मुझे भी समय लिखा है, सिर्फ कैलूला इस नियत से करना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इससे इतना सवाब होगा जिसके इम्तिहान कोई नहीं है। इस बिना पर सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अजीम शय है, बहुत बड़ी चीज है। जैसे सुन्नत की नियत से आदमी कोई चीज देता है, किसी को खिलाता है, किसी को सफा करता है, किसी से बातचीत करता है, कि सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसकी वजह से अजर सवाब अल आफम उल आफम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस बिना पर अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने आमाल में इखलास की क्या करने की तौफीक दे और इत्तेबाए सुन्नत की तौफीक दे। खिलाना पिलाना भी हमारा सब इबादत हो जाएगा। तो सन्न सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताम इताम ताम में खाना खिलाने में हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। पहले इमाम गजाली ये बात फरमा सकते, कहीं आपको नहीं मिलेगा। इमाम गजाली लिखते हैं, कहते हैं सबसे पहली ये है कि तफाकुर को बाहर ना होना चाहिए, बल्कि इसलिए होना चाहिए कि अपने भाइयों के कुलूब को तुम मारो, भाइयों के कुलूब में अपनी मोहब्बत पैदा करो, अपने भाइयों को मानूस करो। और तीसरी चीज ये है, दूसरी चीज का उन्होंने बारह अल्लाह ताला हम सब लोगों को सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। हर वक्त हम खानकाह में तो रहेंगे नहीं, हर वक्त मस्जिद में नहीं, मस्जिद के आदाब हैं, बाहर भी आदाब हैं, बाजारों में भी आदाब हैं, घरों में भी आदाब हैं, रिश्तेदारों में भी आदाब हैं, उन सबको इख्तियार करना है। ये कमाल दीन है और कमाल सुन्नत है जिस पर अल्लाह ताला ने अजर सवाब का वादा फरमाया है। मस्जिद में आए जो तरीका है उस राय गए मुसाफा किया, तुमने कुछ दिल से लिखते हैं कि जो शख्स इंसान के साथ मुसाफा करता है तो उसके गुनाह झड़ते थे, पत्थर जमाने में पत्ते झड़ते हैं, ऐसा अब गुनाह झाड़ने की सबको कोशिश है, पत्ती जाके झाड़ता है, ये बकरी के लिए कुर्बानी है, वो खुश होता है। इसी तरीके से गुनाहों को जानने के लिए भी अगर हम कोशिश करेंगे, सही करेंगे, अल्लाह ताला तौफीक भी देगा और अजर सवाब फरमाएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ये ईद का बयान है, समझिए कि 2800 बयान है ईद का, 2800 बयान हुआ है, कभी नारा नहीं हुआ, कभी नारा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, बजे थे मोहतेन साहब भी बैठे रहते थे, बहुत कुछ बहुत से सुनते थे मोहतेन साहब। महाराज जो कुछ बर्बाद समझ में आता है वो पेश कर देता हूँ, आइंदा अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है। इधर आपको दुआ कीजिए थे तो दुआ अल्लाह तला से है, तो आप ये साथ रखे। परेशानियां सभी को आती हैं। अगर ख्वाजा मोहम्मद मासूम हिम्मतें हैं कि नहीं देखते कि मैं सात दो साल में मुफ्त ना किया जाता हूं, सिर्फ मासूम खादा वो कर रहा है, साल मुनाफिकीन के बारे में आया है क्या रहा? ये है कि साल में जो दो तीन मर्तबा किसी हादसे में शिकार होते हैं। अब देखिए मुस्लिम खाना मासूम की बात, ये मुनाफिकीन पर जो आयत नाजिल हुई है वो अपने को बताते थे कि नहीं देखते कि हम पर भी दो तीन होते हैं तो हम की मुनाफिकीन में से तो नहीं है, जिनके 7,000 खड़े पांव लाखों मुरीद हैं मैं अपने को मुनाफिकीन के जुमरे में शुमार करता है। हमारे अंदर बहुत फरमाते थे अनल मोहतरफ बेदमी अनल मोहतरफ, मैं अपने गुनाह का इतराफ करने वाला हूं। इस बार जरूर फरमाते हैं जब अल्लाह तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तो अतरफ बेदमी अपने गुनाहों का एतराफ किया, मालूम है कि अच्छा अमल है। अतरफ बेदमी उन्होंने तो गुनाह जान के उन्होंने जब एतराफ है सब अच्छी चीज है तो हुजूर खुद उस सब में दाखिल हो गए, खुद हुजूर सब में कि मैं भी मोतरफी ने गुनाह में से हो जाऊं। नबी से बगे कोई हो सकता है मासूम? नबी से बगे है, लेकिन अपने को गुनाहगारों के सब में खड़ा होकर के वह अल्लाह से यहां करता है अगर मोतर भी अस अगर अब पहले आप चाहे कि इतिहादी मुजरिम जरिए मैं इस तरह से आ रहा हूं जैसे एक गुनाहगार जमीन जो कि गिराता है अल्लाह के सामने। नबी फरमाया है कि मैं भी वैसी कर रहा हूं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई तवाज़ु गायते मस्करत गायते अब्दियत है। ये अफजल रुसूल होते हुए जो गुनाहगार बनते हैं उनको उनके सामने अपने को खड़ा कर देता है। आज है कितने लोग इन बातों को समझते हैं, सुनने ही वाले नहीं समझने वाले क्या है, सुनने नहीं सुनते नहीं तो समझेंगे क्या, समझेंगे तो अमल क्या करेंगे। इसलिए फवाद की इन हालात से मेरे दोस्तों आरी है माफ कीजिएगा, इन हालात को जो कैफियात बातनी है उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही माने में आलिम और सही माने में आरिफ होंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और आपको रज़ा मांगा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।